serialistów uzależnionych od zysków, gdzie życie kopie po pysku prawdziwych artystów. Rzeczywistość zawsze budzi we mnie dylemat, kształtuje punkt widzenia, który tonie w problemach zrządzenia losu, których nie możesz przewidzieć. Stosy przypadków tworzące różne kolizje, wizje przyszłości trzymające w niepewności świat zbudowany ze zbiegów okoliczności. Wiele prostych, ważnych spraw niezależących od nas. Los jest ślepy, więc przyszłości nie poznasz. Nie poddaj się, walcz o swoje wartości. Życie to pościg, nie wiesz nic, zupełnie tak jak w miłości. Kły jak osty, musisz widzieć, co jest ważne. Spraw nieistotnych nie traktuj poważnie. Odważnie przyjmuj to, co ci jest pisane. Ja nie przestanę, co ma się stać, to się stanie. Słowa na papier wylane stoją na straży rapu. Tyle przypadków, wszystko zależy od fatum. Straszy jak Nosferatu, a los nad nami czuwa. Pilnuj się, człowieku, przypadki chodzą po ludziach. Przypadki po ludziach chodzą. Niektórzy są sobą, niektórzy bardzo modzą. Ale są różne typy i różne charaktery. Bardzo ważne jest to, że mój hip-hop jest szczery. Ma on trafiać do naprawdę najróżniejszych ludzi. W tym mieście każdy się kładzie i budzi, kładąc się problemy także idą spać. Ale taka kolej rzeczy, rano znowu trzeba wstać. Budząc się, myślisz, co może się stać. Chcesz coś fajnego, to niestety człowiek płać. Płać i płać i płać i płać dalej. Brak pieniędzy, z tego powodu nie oszalej. Tak to jest, jeden ma mniej, a drugi więcej. W grę wchodzą czyste albo brudne ręce. Twoja sprawa, który właśnie z nich wybierz. Jaki wybór będzie dobry, dla ciebie tego nie wiesz. Trudno, twoja sprawa, twoje perspektywy, co chcesz robić. Całe życie przecież nie będziesz mógł błądzić. Co o mnie sądzisz, mnie to nie interesuje. Różne otoczenie różnych ludzi wychowuje. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje. Różne zdarzenia, niektóre bez znaczenia. Nawet nie wiesz, jak wiele zależy od przeznaczenia. Nie wiesz, jaka jest cena ciągłego igrania z losem. Doceń swoje życie i za swoim głosem. Za głosem serca, swoich nie przekręcaj. Chyba nie robisz tego po to, by nosili cię na rękach. Uważaj, los na każdy cios odpowiada. Ufaj tylko swoim, bo inaczej z gry wypadasz. Skurwysyny przychodzą i znikają bez powrotu. Szydzą swych kłopotów, upadków i wzlotów dla banknotów. Oni zrobiliby wszystko, strzeż się losu, człowieku, by nie upaść zbyt nisko. Kilka przykrych wypadków, dziwnych przypadków. Dobrze znasz to, wiesz, że los jest zagadką. Ludzie patrzą na ręce, nie wiesz, co będzie. Bo każdy z nich chciałby zagarniać więcej. Przypadki od szczęścia, los leży w twoich rękach. Czasem wiele rzeczy sam sobie zawdzięczasz. Ale pamiętaj, nie wszystko zależy od ciebie. Uważaj na siebie, czas do przodu wciąż biegnie. Chyba nie ma człowieka bez kłopotów i problemów. Uważasz, że jest, to przynajmniej o tym nie mów. Nie wychylaj się, nie pieprz głupot i nie ściemniaj. Ludzie są różni, to jest sprawa pewna. Rzeczywistość bezwzględna, w której musimy żyć. Każdy zadaje pytanie, być albo nie być. Co robić, żeby nie klepać biedy, pracować czy kraść? Najpierw drobne rzeczy, później głębiej w to wpadnie. A jak skończysz, pomyśl lepiej, człowieku, przed końcem. Problemy są od zawsze, jak od zawsze jest słońce, które świeci tak mocno jak 8-1 płomień. Onar i PZ po tej samej stronie, więc jeszcze raz pomyśl nad sobą, nad postępowaniem, charakterem, duszą, głową. Niektórzy to robią, ale naprawdę nie liczni. Jestem inny niż wszyscy, nie żaden tam ulicznik. Pamiętam kiepskie akcje, kto mi podał pomocną dłoń. Robię to dla moich ludzi, a ty za sławą goń. Chcesz, to się broń, naprawdę nie masz przed kim. Los każdego człowieka nie jest lekki. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje. Pilnuj się. Przypadki chodzą po ludziach. Żyjemy przecież w świecie, w którym rządzi obłuda. Nie każdemu się uda. Nie każdy się wybije. Przed przeznaczeniem żaden z nas się nie ukryje.